ועכשיו, גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל השקת האלבום Space Helmet. Yeah. למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן במפתחות של האוטו לחדרה שלך. 99 Escape. Remix your life. גיא סלמה בכל שבת בחצות. 99 אסקייפ. ועכשיו גיא סלמה מארח את ספקטרום לרגל השקת האלבום ספייס הלמט. תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים, למי שלא שתה. אטלנטית ממריאה בכל שבת מחצות 99 סקייפ. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו גיא סלמה מערך את ספקטרום לרגל שקט אלבום ספייס הלמט. Thank you. We'll be right back. חצות. 99 אסקייפ. ועכשיו. גיא סלמה, מערך את ספקטרום, לרגל השקת האלבום ספייס הלמט. כוס ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל את המפתח של האוטו תן למישהו אחר. Attention, you're listening to Live Mix.